Nakisoka simba munu muntu ngoma kusimbi kutaka Maya kamene ya ya keba ngoma kusimbiko Ngoma mfulu ina muma kinu mabambu taya ya kekei Yakisoka bula munu muntu ngoma kuburi kwe Maya kamene ya ya keba ngoma kusimbiko Ngoma mfulu ina muma kinu mabambu taya ya kekei Tamambu kina kwa kutata ngoma kusimbiko Tamambu ntiala zibule kimesoka na funu vena Iunwina kwa kubuta tata kukie Kindo kingangu zibu soba magata masukiri kiari Kindo kingangu zibu soba magata masukiri Uyambulaba na basari bakiri mbongo nsala munsala ya ya Akiari, uma kujiriri Onto munti mpangia ni yazi funsola Kujiriri, kiari, uma kujiriri Oke chase kiari, malavazione Kina kikara kinta, mchangu zisiri Oya Franco, zisiri kibeti Mantanga mase Kuyiririe kyali Kuma kuyiririe Oke chase kyali Malavanzione Kina kikala kinta Changu sisiri Oya Franco Sisiri kile Mantanga mase Luyambula ikina kwa mikize Iko kilu kipo taruto Mantikile tutambi Kina kwa mwe, tansi ala kina kwa ku Kina, kina ngoma, kina Makela kina kwa ku Kina, kina ngoma, kina Nakimbe mbi kina kwa ku Kina, kina ngoma, kina Takanda kina kwa ku Kina, kina ngoma, kina Tansamba kina kwa ku Kina, kina ngoma, kina Nabafuta kina kwa ku Kina, kina ngoma, kina Nasenga kina kwa ku Kina, kina ngoma, kina Marazilongo kina kwa ku Kina Ya songila kina kwa kwe Kina kwa kwe Matalanza kina kwa kwe Kina kwa kwe Tuyambula ikina kwa mikize Iko kibuku kipwa kampuli Nsikile kusambi Ikina kwa mwe Mbala mayela kina kwa kwe Kina, kina ngoma kina. Sala sala kina kwa kwe Kina, kina ngoma kina. Jambuaki kina kwa kwe Kina, kina ngoma kina. Nyoko mavwanga kina kwa kwe Kina, kina ngoma Ampo Alu singu kiari Didams Didams Tata, yambula ikina kwa mikize iko ipa munu mwana mama kle ya mama ah. Ok jase pana vantione. Ok jase pana vantione. Tu yambula ikina kwa mikize iko ipa munu mwana tata kisoka tata. Yambula ikina kwa mikise iko kilongo ipa munu chalu belu makabita tata suri nkondi kina kwa ku kina, kina mboba kina, senga kina kwa ku kina, kina mboba samieli mayela kina kwa ku kina, kina mboba malu kietu kina kwa ku kina, kina mboba ndondi kukipaku kina kwa ku kina, kina mboba kina. Ok jase kali, pana mansione. Kina kikala kikali, tangu sisirie. Oya franco, sisirie, matanga mase. Kuhirie kali, kumakuhirie. Ok jase kali, pana mansione. Kina kikala kikali, tangu sisirie. Oya franco, sisirie, matanga mase. Kina kina kina kina ngoma kina baso kina kwa kina kina ngoma wala kimasi kina kwa kina kina ngoma kimo kikuu kina kwa kina kina ngoma ya polo matadi kina kwa kina kina ngoma ukisa kinjumba kina kwa kina kina ngoma noko pembo kina kwa kina kina ngoma kina mbemba kina kwa kina kina ngoma Sino kina kwa ku kina, kina ngoma La chundele kina kwa ku kina, kina ngoma La fola nzika kina kwa ku kina, kina ngoma La maksenda kina kwa ku kina, kina ngoma kina. La matina.